कल्याण के लिए सुगम बात बताई है, पर वो कठिन है, सुगम है, बहुत सुगम। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए और हमारे कुछ नहीं करना है, इतने में कल्याण हो जाएगा। संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, अपने जो दिखता है शरीर है, वस्तुएं हैं, व्यक्तियां हैं, जायदाद जमीन है, ये हमारा कुछ नहीं है। ये दृष्टि है कि नहीं, ये बात बैठती है नहीं, हमारा कुछ नहीं है और हमारा कुछ नहीं चाहिए और हमारा कुछ नहीं करना है, पूर्णता हो जाएगी। हमारी कोई चीज है नहीं, मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। जैसी चीज हम मानते हैं अपनी, वो मिली हुई है नहीं अपनी। शरीर भी मिला हुआ है, पदार्थ भी मिले हुए हैं, कुटुंब भी मिला हुआ है, चीज बस मिली हुई मिली है हमारी है नहीं। और हमारे कुछ नहीं चाहिए, जब हमारी कुछ चीज नहीं है तो हमारी क्या चाहिए? शरीर हमारा हो तो चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कोई चीज हमारी है तब चाहिए ना। हमारा कुछ है नहीं तो हमारा चाहिए कुछ नहीं, और चाहिए कुछ नहीं तो करना कुछ नहीं है। एकदम पूर्ण अवस्था है, तत्व की जीवन मुक्त अवस्था है। हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए और हमारा कुछ नहीं करना है। करना क्या होगा फिर हमारे लिए? कुछ हमारी मानते हैं, कुछ हमारी इच्छा होती है, जो हमारे कुछ करना होता है। वास्तव में हमारी यहाँ, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ के रहने वाले हम नहीं है, यहाँ की चीज हमारी नहीं है। मैं तो पूर्व भी हो, पूर्व देश रहो, हमारी बोली लगे नहीं कोई, भाषण कौन जाने से। तो अपने को जो अपना दिखता है ना भाई, जो अपना दिखता है वो अपना नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले अपना नहीं था और फिर अपना नहीं रहेगा, तो अपना नहीं बना ही सिद्ध हुआ ना। ये घड़ी मेरी है, तो घड़ी नहीं मिली जब मेरी नहीं थी, और एक दिन नहीं रहेगी, चाहे घड़ी नहीं रहे चाहे ये नहीं रहे, चाहे दोनों नहीं रहे, नहीं रहना सिद्ध हुआ। तो सबका संसार में वियोग नित्य है। ये बात बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऊंची है। संसार का वियोग ही नित्य है। संयोग का मतलब रहेगा, कब तक संयोग रहेगा? हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक भी आप संयोग रखो तो वियोग नित्य है, संयोग तो रहेगा नहीं। संयोग वियोगांता, तो संयोग संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा सदा हमारे साथ रहेंगे, सब सदा साथ हम रहते हैं, सदा साथ ही रहते हैं, सदा ही साथ रहेंगे। क्यों? सब देश काल वस्तु व्यक्ति में परमात्मा है, तो सब में है तो अपने में नहीं है क्या? और सब समय में है तो अभी नहीं है क्या? और सबके है तो हमारा नहीं है क्या? वही हमारा है, ये मिले हुए हमारा नहीं है, संसार ही हमारा नहीं है। और कुछ नहीं करना, करने में तो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का कोई तो संयोग हो तो अब करना होगा, इनमें करना कैसे होगा? सूर्य क्रिया है ही नहीं भी तो से कृति न अर्थ न अकृति न सुना। इस वास्ते सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, इसकी अपेक्षा किसी को दुख नहीं पहुंचाना। ये मामूली बात दिखती है, बहुत ऊंचे दर्जे की है। किसी को कभी दुख नहीं देना, दुख नहीं पहुंचा, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो ये बात पक्की रख लो मित्र में, और किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, ये तीन बातें हैं। पहले भी कई बार कही है, फिर भी ये है, ये बात खूब विचार करो। अब तन से मन से वचन से देतन काहू दुख, तुलसी पातक जरत है देखत उसके मुख। तन मन वचन से किसी को दुख नहीं देता है, उसके दर्शन करने से पुण्य लगता है, पाप नष्ट होते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, तो वासुदेव सर्व हो जाएगा, इतनी ऊंची चीज हो जाएगी ये आप साहब ही। नहीं तो हो रहा है क्या, वो क्या होगा बताओ। किसी को बुरा समझे तभी तो वो भगवान नहीं दिखता, वो भगवत बुद्धि होती। किसी को बुरा समझे ही नहीं, किसी को बुरा चाहे नहीं, किसी को बुरा करे ही नहीं, किसी को बुरा ही सुने ही नहीं, किसी को बुरा ही कहे ही नहीं, तो बुरा बना सदा मिट गया, तो भला बना हो गया। देखो ये बड़ी मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। किसी को दुख नहीं देना, बड़ी ऊंची चीज है ये। उपकार करना है ना, वस्तु देकर उपकार करना है, उसे हित करना है, सेवा करना है, इसकी अपेक्षा किसी को कुछ भी दुख नहीं देना है, इतनी ऊंची चीज है ये। देना है वो तो, देना तो क्या है, वो तो लिए हुए जो संग्रह किया हुआ का प्रायश्चित है। त्यागा शांति रहो, त्याग से तत्काल शांति। तो सबकी सेवा, सबकी सेवा ऊंची दर्जे की है, किसी को दुख नहीं देवे, तन से मन से वाणी से विचार से किसी को कष्ट नहीं देना, बड़ी बड़ी सेवा है, सुगम है, बड़ी ऊंची तरह चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, किसी को कभी नहीं देना। इस बात अगर डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हर समय हर समय जागृत है, बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत ही दामी, बड़ी श्रेष्ठ बात है। आदमी भलाई करके भला बनता है, परंतु वास्तव में भलाई करके भला नहीं बनता है, बुराई न करके भला बनता है। भलाई करने में तो पैसा भी लगेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, या फिर भी पूरा नहीं बनेगा। और बुराई न करने से भलाई आप साफ होगी, भलाई करने की जड़ है ये। चित्रकूट में भरत जी महाराज गए तो कोल की रथ ने क्या किया, हमारी बड़ी सेवा है ये कि कोई भाषण प्रश्न पड़ेगा हम सोरी सोरी नहीं करेंगे, तुम्हारे सब खुली पड़ी हो बस। बड़ी सेवकाई लेन भाषण प्रश्न सुराई, तुम्हें दिखे तो हंसी दिख रहे, और सच्ची बात है। बुराई न करना कोई मामूली बात नहीं है, किसी का बुरा न चाहना मामूली बात नहीं है, तो खास बात है। कोई बुरा है ही नहीं, कोई सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना तैसा ही फल हो। तो ईश्वर रूप है, ईश्वर ही विराट रूप से प्रकट हुआ है, संसार रूप से ईश्वर ही प्रकट हुआ है, तो बुरा कैसे होगा बताओ। हमारी भावना बुरी होती है, वो भावना ही हमारा पतन करती है। इस बात से बुरी भावना है ही नहीं, हमारे प्रभु है, सब जगह हमारे प्रभु विराजमान है। निज प्रभु में देखें जगत का आसन करें विरोध, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखें जगत का आसन करें विरोध, हमारे प्रभु है, प्रभु है, अनेक रूपों में भगवान ही भगवान है। वासुदेव शर्म हो गया, समात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ, इति माम परपद्यते, मेरे शरण होता है। ये कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ बात है। दो काम करने की मनुष्यता है, दो काम खास, भगवान को याद रखना और सेवा करना। सेवा करने में क्या कि किसी को दुख नहीं देना, अपने तन मन से वचन से सेवा करो। सेवा कितनी करो थे तो भी होगी सीमित ही, अरबों रुपये लगाओ तो सीमा हो गई। दुख नहीं देना है, असीम है असीम, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं देना है, बहुत बड़ी भारी चीज है, बड़ी तपस्या है, बड़ा त्याग है इसमें। सावधान रहे कि हमें किसी को दुख देते ही नहीं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, अरे हिंदू मर गए तो बुरा लगता है, मुसलमान अच्छा लगता है, ये अंतर में बुरा है, ये बुराई है भीतर, नहीं तो ऐसा क्यों लगे जाएंगे। मृत्यु किसी की अच्छी नहीं लगती, किसी की बताइए। गोरखपुर में सत्संग बैठे थे, किसी ने आकर सुना कि जिन्ना मर गया, तो एक पंडित बोले बहुत अच्छा हुआ, शेड्यूल ना आ सके। किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना चाहिए कभी, किसी की मृत्यु में, क्योंकि मृत्यु कोई चाहता नहीं है, कोई मृत्यु चाहता है क्या मृत्यु, इस वजह से किसी की मौत में राजी नहीं होना। शेर जी पढ़ के दे ऐसा कभी नहीं करना, कभी उम्र भर में। तो वे पंडित थे, वो बोले कि जब राक्षस मरते थे तो देवता फूल बरसाते थे, दुम्बी बजाते थे, राजी होते थे, जय बोलते थे, कहते देवता ही थे, महात्मा नहीं थे, संत नहीं थे, देवता है। देवताओं को ऊंचा दर्जा नहीं है, जैसे यहाँ धनी आदमी है ऐसे है देवता, यहाँ के धनी देख लो वहां देख लो। एक कहावत याद आ गई, सिंह नहीं दीठो देख बिलाई, एक जम नहीं दीठो देख जमाई, मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा। तुमने सिंह नहीं देखा हो तो बिल्ली के देख लो, प्रसन्न मुना है ये। ऐसा सिंह सिंह नहीं दीठो देख बिलाई और जम नहीं दीठो देख जमाई। जमराज आदि एक आदमी को ले जाता है और जमाई भी एक आदमी को ले जाता है, सिंह नहीं दीठो देख बिलाई और जमनी निशा देख जमाई। तो इस तरह से अब जामा तो दसवा ग्रह संस्कृत बहुत आता है, नौ ग्रह तो रहते हमारे दसवा ग्रह जमाई है, जो मध्य सुब्रह की पूजा करो। तो किसी का अनिष्ट नहीं करना सज्जन बहुत बढ़िया बात है, हरदम सावधान रहो, किसी का अनिष्ट नहीं हो, अनिष्ट न करना ये। और अपने तन मन में सेवा जैसी बन सके, जितनी बन सके, अनिष्ट नहीं करना ये बात मुख्य रखे, सेवा जितनी अपनी शक्ति हो, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, जो कुछ है, जितनी सुगमता से कर सको उतनी सरलता से उतनी सेवा कर दे, पर दुख नहीं देना, कृष्ण नहीं देना। तो दुख नहीं देता है, बुरा ही नहीं करता, वो भला भी हो जाता है। भला कौन जो बुरा ही न करे। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, सुपरमैन, अंग्रेजी जानते, मैं जानता नहीं अंग्रेजी, सुपरमैन कौन है, सबसे श्रेष्ठ आदमी कौन है कि जो बुरा ही नहीं करता, बोलो सुपरमैन लिखा हुआ, ठीक है ना। हम जानते नहीं भाई, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं भाई, सबसे श्रेष्ठ आदमी हो जो किसी को बुरा नहीं करता हो, तन से मन से वचन से जितना का दुख भावना में भी किसी के प्रति बुरी भावना हो, अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकदम बड़े श्रेष्ठ हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। मन में आवे राम राम राम राम, कहीं बुरी आएगी मन में राम राम राम, अंदर से आए सुख देव राम राम राम राम राम। क्या कह विशेष बात क्या, घर में नित्य सत्संग करे कोई विशेष बात है, मानो सत्संग करना रोजाना, ये रोजाना रोजाना बाहर नहीं है भाई, तो रोजाना रोटी क्या खावे या रोजाना पानी क्या पिए बताओ, रोजाना ही पानी पीना, रोजाना ही रोटी खाना, हर हमेशा क्या दंत छेड़ियो, रोजिना रोटी खाने क्या धंधा छेड़ दिया ये। रोजिना हमेशा हमेशा रोटी इसको बंद करो, रोजिना री आफत, रोज रोज रोज समझे, रोज रोज का रोज रोज दाओ रोना, रोज रोज का रोज रोज नहीं रोनो, रोज नहीं रोटी खानी, रोज नहीं पानी पीनो, कंधन तो सही अपने कर लिया, ये दो दिन दस दिन बीस दिन महीना दो महीना कर लिया बस बस छोड़ दो, रोज नहीं किया चाहिए। तो जैसे शरीर की खुराक रोजाना आने जल है, ऐसे आपके खुद की खुराक रोजाना सत्संग है, और हमेशा राम चरित जे सुनत अधाही रस विशेष जाना तिन लाही। सत्संग का रस जानता है वो सत्संग में अघाता नहीं, कभी सत्संग कभी अघाता नहीं, तृप्ति नहीं होती, तो सत्संग बहुत क्या छोड़ोगे, भजन बहुत किया, भजन शुरू नहीं हुआ है अभी, हम कहते बहुत किया, हम कहते शुरू ही नहीं हुआ, भजन शुरू हो जाए तो बहुत स्वरूप भजन बहुत होता ही नहीं, ऐसे सत्संग बहुत होती ही नहीं। देखो मेरे को बहुत वर्ष हुए सत्संग करना सुनाते हुए, मेरे को नई नई बातें मिलती है, नई बातें मिलती है, नई नई बहुत वर्षों से सुनाने का काम, सुनने का काम बहुत वर्षों से करा है, नई नई बातें। आप लोग ख्याल करो तो नई बातें मिलती है, ख्याल नहीं करो तो कोई बात है उसको ख्याल नहीं, तो ख्याल करो आप, पुस्तक पढ़ो, बार बार पढ़ो। लोगों ने मेरे को कहा है कि जैसे तत्ववेदनी है, साधक संजीवनी है, गीता की टीका, लोगों ने कहा है कि हम दो बार पढ़ते हैं, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार पढ़े तो छह बार पढ़ते हुए नई बात मिलती है, मानो सब बातों पर ख्याल नहीं जाता आदमी का, कभी कभी कोई ख्याल जाता वो हुआ तो बहुत बहुत विचित्र बात है। तो इस वास्ते रोजाना चाहिए मिलती रहेगी, सत्संग करना रोजाना, अपने पर घाम रोजाना करो, कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, कीर्तन करो, थोड़ी देर सत्संग करो, पांच बाजी का सत्संग ये अपने घरों में करो, बहुत अच्छा है। सुबह यहाँ के भाई है, बाहर के भाई बाहर अपने गांव में करो, यहाँ रहने वाले सदैव सत्संग भवन में सत्संग होगा, रोजाना पांच बजे स्त्री प्रार्थना होगी, सत्संग भवन मेरे देखा हुआ है, मैं सत्संग किया हुआ है, मैंने गोपाल जी मंदिर में किया हुआ है, वहां भी किया हुआ है, तो रोजाना सत्संग होगा, वो सबके पास में पड़ता है, ये जगह दूर पड़ती है जरा, गांव वालों के लिए जगह दूर पड़े कुछ तो वो नहीं पड़ेगा, बीच में पड़ता है तो वो सबके लिए सुविधा पड़ेगी। तो सुबह पांच बजे का सदैव करो आप, नहीं तो टेप चढ़ा दो, कहने वाला तो सुनो, नहीं तो टेप चढ़ा दो, और एक आदमी कहे तो बड़ा फायदा होता है, कहने वाला को फायदा ज्यादा होता है, कहने वाले को लाभ ज्यादा होता है। मैं तो कह रहा अपने बालकों से घरों में सुनो, आप फरमाते महाराज जी हमारा ऐसा नहीं होता कि आप पुस्तक पढ़नी चाहिए या कैसेट चलानी चाहिए, जो 35 कैसेटों का सेट है ना, वो कैसेट चलाएं या कोई आप साधक संजीवनी या इसमें से साधन सुधार, कोई करो, दोनों में खुशियां करो, जो शब्द आपको पसंद कर ले, टेप समझो टेप करो, और सब कुछ पुस्तक पढ़ो, दोनों को बटो बड़ो आ जाए तो एक दिन पुस्तक पढ़ो एक दिन टेप सुनो, दोनों वोट बड़े भर आ जाए तो दोनों ही करो, एक दिन टेप सुनो एक दिन सत्संग सुनो पुस्तक पढ़ो। अपने घरों में भी एक पढ़ना चाहिए, देखो एक बात बताऊं, बूढ़े बड़े जो आदमी होते हैं ना उनके लिए शीतकाल में लड्डू बनाते हैं, रोजाना भोजन होता है, रोजाना सुबह शाम रोजाना भोजन रोजाना होता है, रोजाना भोजन होता है, दिवाली है, अखातीज है, होली है, आगे दूसरे भोजन बनता है बढ़िया, कभी कभी भोजन बढ़िया बनता है, और रोजाना रोटी खाते ही है, शीत आ जाए तो शीतकाल में लड्डू बनाते हैं, रोजाना लड्डू खाना चाहिए शीत ठंडे में बहुत अच्छी। इस तरह से रोजाना भोजन सत्संग भजन कीर्तन जप स्वाध्याय नित्य नियम दोनों भक्त करना चाहिए, और कभी कभी एकादशी आदि के दिन विशेषता सत्संग करो, जैसे सुबह के समय रोजाना करो, और एकादशी आ गई, आज पूर्णिमा आएगा, आज अमावस्या आएगा, आज ऐसा दिन है तो उस दिन सत्संग विशेषता से करो, और इस दिन सत्संग अपने हो गया, ये है संधाना थी लड्डू है ये। दो महीने माल खाते माल बढ़िया। रोजाना का भोजन तो चले ही, नित्यक्रम तो रोजाना होता ही, संध्या गायत्री रोजाना करते, वो रोजाना का भोजन है। और वो होली दिवाली का भोजन है, और ये संध्या है सभी सियाले का भोजन बढ़िया। यहाँ नहीं होते, ऋषिकेश आ जाओ, कृष्ण जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, वहां सत्संग करो, 15-20 दिन महीना इसे सत्संग करो तो सही पुष्ट रहेगा, ठीक रहेगा, आध्यात्म उन्नति होगी। तो रोजाना करना है, अरे संध्या में रोजाना संध्या करो। जैसे भोजन की खुराक है, जल की खुराक है, नींद की खुराक है, आराम की खुराक है, उससे शरीर ठीक रहता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन आपका बड़ा पवित्र होगा। रोजाना नित्य कर्म रोजाना का करो, और अमावस्या एक है, अमावस्या का दिन है, पूर्णिमा है, एकादशी है, उस दिन सत्संग विशेषता से करो, सत्संग भवन में करो, यहाँ करो। हम रहते हैं इस मकान ही खाली रहता है, तो जिनकी जिम्मेदारी उनसे ले लो, नहीं तो सत्संग नजीक पड़ता है, सत्संग भवन वहां करो। ठाकुर जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर, उसमें सत्संग किया हुआ है, मेरे सत्संग भवन में किया हुआ है। बजरंग लाल जी थे ना ब्राह्मण देवता, यहाँ वो बड़े सत्संग प्रेमी थे, तो बताते सत्संग कराते थे, तो इसे सत्संग करो अपना तो जाना। और घरों में बालकों से सुनो, बहुत बढ़िया बात है, लड़का लड़की जो हिंदी पढ़ते हैं, अपने हिंदी का पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, अंग्रेजी में कल्याण का, वो उन बच्चों से सुनो, महाभारत सुनो, शांतिपूर्वक सुनो, अनुसरण, तो बच्चों की पढ़ाई होगा ये, वो सुनाएगा ना तो उन्हें बोध बढ़ेगा, तो बच्चों की पढ़ाई हो जाए और आपको सत्संग हो जाए। यार बालक भी इस समय स्वयं तो नहीं करते, सुनो छोरा छोरी पढ़े, जिसको हिंदी पढ़ सके उसे बेटा सुनाओ, आप सुनो तो आपके फायदा और उनके फायदा और वायुमंडल में फायदा। हर एक घर में चोरी से चर्चा होनी चाहिए, हर एक घर में रोजाना नित्य हमेश, वो भोजन है रोजाना का, और सत्संग में जाना है वो विशेष भोजन है, और अमावस्या एकादश पर विशेष भोजन, और सत्संग जैसे दो महीने सत्संग गया इस तरह से कभी लड्डू माल माल तो खुराक मिलती है, उसे शक्ति रहती है। रोजाना करनी है, अरे हमेशा करना है, सबको करना, सत्संग में बहुत लाभ होता है, हमें भी लाभ हुआ है, अरे हो रहा है, नई नई बातें मिलती है मेरे को, नई बातें, अलौकिक बातें, विचित्र बातें, ऐसी बात है। अपूर्व कोयम कोशोयम विदते तो भारती, कहते हे सरस्वती माता, तेरा खजाना बड़ा विचित्र है, व्यय करते बढ़ते, जो जो खर्च करे जो बढ़ता है, नाशम याति संशयात, संशय का नष्ट हो जाए। गोदूधम गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने न वर्धते नित्यम अदाने निमिनिष्यति। गाय का दूध रोजाना में 5-7 ड्रम ये दिन लो मिल जाएगा दूध, दोनों दोनों बहुत वो, और 3 बहुत शुरू करते अच्छे खराब पर 3 दूध और ज्यादा होगा। गोदूधम वाटिका पुष्पम, फूल है 5-10 एक साथ ही ले लेंगे मिल जाएंगे। गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या, पढ़ाते रहो बढ़ती जाएगी। कुपोदगम पानी निकाल दो, कुएं जितना कुआ बना करके और कुएं से भर दो, बट आपका कुआ भरी जा नहीं है तो 10 दिन नहीं दे, महीना मत लो, उतना ही रहेगा, इतना ही ऊपर तक आ जाएगा। तो गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम दाने न बढ़ते नित्यम, ये आपको समझ में आएगा कि नहीं होगा, बात देखी हमने, जो अच्छी तरह खर्च करेगा चीज आ जाएगी। मेरे तो कई बार असर पड़ा है ऐसा, जो अच्छी चीज है दे दो भाई, पल भरता दो तो भाई आ जाएगी, या पड़ी रहे तो जल्दी नहीं आएगी, आप सामने पक्की बात है, आप करके देखो, सब जगह होगा नहीं होगा तो मैं नहीं कहता, नियम नहीं बताता हूँ, परंतु अच्छे काम में खर्च करने से पैसे की कमती नहीं होती। अब इतने आठ यहाँ जो चातुर्मास किया है, तो चातुर्मास में आप लोगों ने समय लगाया है, अब ये समय लगा तो दिया, परंतु जो समय नहीं लगाएगा तो समय बचेगा क्या? काम धंधे में कोई बाधा पड़ी नहीं है, घर का काम ना नहीं हुआ, दुकान का काम हुआ से तो निकल गया, ब्याह हुआ होता तो काम निकलता है, सब काम होता ही है, अलग समय मिलेगा नहीं। तो इस वजह से अपने करके देखा है कि रोजाना इतना समय लगा सकते हैं हम, तो सत्संग रोजाना करो, पुस्तक रोजाना पढ़ो, अपने प्राइवेट संध्या। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 10 सितंबर 1997 प्रातः लगभग 10 बजे सीकर में हुआ। राम।